Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Prokuratura bada przyczyny tragicznego pożaru na poznańskich Jeżycach. Jeszcze w tym tygodniu będzie otwarty nowy odcinek Zakopianki. Na razie nie będzie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wczorajszego pożaru i wybuchu w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Rzecznik Poznańskiej Prokuratury Okręgowej Łukasz Wawrzyniak mówi, że śledczy sprawdzają, co doprowadziło do tragedii, w której zginęło dwóch strażaków. Nie mamy jeszcze ustalonej nawet wstępnej przyczyny tego zdarzenia. Potrzebne są dokładne oględziny, potrzebne są dokładne dane, aby określić, żeby biegły w ogóle mógł określić, co tak naprawdę się tam zadziało, dlaczego powstał ten pożar, a potem wybuch, który spowodował tak naprawdę skalę zniszczeń. Strażacy, którzy zginęli podczas akcji, mieli kilkunastoletni staż pracy. Zostali uwięzieni w budynku. Utrzymywano z nimi kontakt do czasu zawalenia konstrukcji. Życiu dwóch innych strażaków rannych podczas akcji, leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Przemysław Strzelec, dyrektor do spraw medycznych placówki. Mamy dwóch pacjentów w stanie ogólnym stabilnym. Oparzenia, które zostały u nich stwierdzone na dzień dzisiejszy, nie wymagają leczenia operacyjnego. Wczoraj już po przyjęciu byli poddani z powodu oparzeń leczeniu w komorze hiperbarycznej. To leczenie będzie dalej utrzymywane. W szpitalach przybywa w sumie kilkanaście osób, które odniosły rany we wczorajszym pożarze. Sanepid w Zakopanem bada przyczyny złego samopoczucia grupy nastolatków wypoczywających w Tatrach. Wieczorem grupa nastolatków z objawami żołądkowo-jelitowymi została ewakuowana z Doliny Pięciu Stawów do szpitala w Zakopanem. Do ewakuacji użyto śmigłowca Topru, mówi rzeczniczka krakowskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek. Top ewakuował z Doliny Pięciu Stawów 11 dzieci z objawami żołądkowo-jelitowymi, a jedno z dzieci opuściło jeszcze dolinę z wychowawcą. U trójki dzieci nie było objawów. 12 z nich zostało przyjętych na SOR szpitala powiatowego w Zakopanem, a 5 z nich hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym. U jednego z tych dzieci pobrano próbki kału, ale wyniki były ujemne. Do zakopiańskiego sanepidu zgłaszają się inne osoby z objawami ze strony przewodu pokarmowego i złego samopoczucia, ale według rzeczniczki nie są one w żaden sposób powiązane. Zostajemy jeszcze w Zakopanem. W piątek pierwsi kierowcy pojadą nowym odcinkiem Zakopianki. Drogowcy udostępniają 16-kilometrowy odcinek trasy między Rdzawką a Nowym Targiem. Oznacza to, że z Krakowa do Nowego Targu kierowcy dojadą już dwupasmową drogą, mówił Polskiemu Radiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeden z węzłów jeszcze wymaga dodatkowych prac, natomiast wiemy doskonale, że ruch jest możliwy z niektórymi małymi ograniczeniami, ale to będzie bardzo duże ułatwienie, upłynnienie ruchu i na pewno nie będzie tak ogromnych korków, jakie były w poszczególnych minionych weekendach. Budowa 16-kilometrowego odcinka Zakopianki kosztowała blisko 1 000 000 000 zł. Była jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych w Polsce. Trasa poprowadzona jest 22 mostami, wiaduktami i estakadami. Na razie nie będzie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Izrael i Hamas nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie. Rozmowy odbyły się w stolicy Egiptu, Kairze. Jak podaje agencja Reutera, zabrakło kompromisu w sprawie rozwiązań proponowanych przez mediatorów. Brak porozumienia nie kończy starań o jego osiągnięcie w przyszłości. Jak informuje Reuters, w najbliższych dniach w Kairze ma dojść do rozmów grup roboczych. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan, powiedział, że Waszyngton nadal intensywnie pracuje nad tym, aby jak najszybciej doszło do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Ostatnie rozmowy zakończyły się fiaskiem. Jak informują agencje, Palestyńczycy odrzucili nowe warunki postawione przez Izraelczyków, a przedstawiciel Hamasu powtórzył, że chce całkowitego wycofania Izraela ze Strefy Gazy oraz stałego zawieszenia broni. Głównymi punktami spornymi są obecność Izraela na części granicy strefy z Egiptem i kwestie związane z uwolnieniem zakładników. W rozmowy Izraela z Hamasem, które odbywają się za pośrednictwem mediatorów, angażują się Egipt, Katar i Stany Zjednoczone. Agata Król, Polskie Radio. Sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra mimo niewielkiego wzrostu bezrobocia w lipcu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu wynosiło ono 5%, podczas gdy w czerwcu 4,9%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że w ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się o 3 000. Ogólnie poziom stopy bezrobocia w Polsce jest ciągle bardzo niski. Poziom 5% to jest blisko historycznego minimum. Jak sobie spojrzymy szczegółowo w dane, to nie widać w nich żadnych oznak tego, że firmy zwalniają pracowników. Liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy jest ciągle mniejsza niż przed rokiem. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej, za Czechami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami w centrum i na południu przelotne opady deszczu, w Tatrach burze, a miejscami porywisty wiatr. W Łebie dziś 20 stopni, w Legnicy 21, w Ełku i Gorzowie 25, w Łodzi 27, a w Przemyślu 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Tak, to jest ten czas, w którym czekamy na Państwa muzyczne propozycje, pomysły, dedykacje. 22 i 7 trójek. Rafał Wodziński czeka na telefony. Za konsoletą Olga Szućko, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. Zbieram także propozycje mailowe, które można wysyłać na adres ukf@polskieradio.pl. Zacznijmy jednak od propozycji od trójkowej redakcji, czyli od naszej piosenki dnia, a dziś jest nią Wanna, Nosowska i Króla. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznicą rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ależ to będzie świetna płyta. Ależ to będzie piękna trasa, bo ten duet już niebawem rozpocznie poważną trasę koncertową. Nosowska i Król za nami i Wanna oczywiście. A my już przechodzimy do Państwa muzycznych propozycji. Przypominam, 2027 trójek to nasz numer telefonu. UKF@polskieradio.pl to natomiast nasza skrzynka mailowa. Na początek prośba od pana Radka ze Zgierza. Dedykacja dla wszystkich słuchaczy trójki, no to chyba państwo. No Son of Mine i Genesis. Looked me straight in the eyes. He said, you know, son, you know, son, of mine. No i zaczęło się naprawdę pięknie. Muzyczna dedykacja dla wszystkich słuchaczy Trójki od pana Radka ze Zgierza. I my takie dedykacje zbieramy pod adresem ukf@polskieradio.pl albo pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A tak a propos telefonu, oto pierwszy z nich. Nazywam się Andrzej. Proszę o utwór Danki XL Little Less Conversation dla mojej kochanej siostry. Słynny przebój Elvisa Presleya w lekko zmienionej, bardzo zgrabnie zremiksowanej wersji. Z przyjemnością. A Little Less Conversation, Elvis Presley, nieco przerobiony przez Junkie XL. Zaglądam ponownie na skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl, a tutaj wiadomość od pana Tomasza, który, uwaga, prosi uprzejmie o piosenkę Mike'a Oldfielda pod tytułem Five Miles Out. Z dedykacją dla mojego szanownego kolegi z pracy, który trzy pokoje dalej w pocie czoła implementuje algorytm obliczania statystyk w wielu wątkach jednocześnie. No to, żeby się lepiej myślało i lepiej obliczało. Mike Oldfield, Five Miles Out. Darling, got 30 degrees and you're stalling. It's 50 miles to shopping. Five Miles Out. Mam nadzieję, że pomogliśmy trochę w tych obliczeniach, algorytmach i statystykach, nad którymi w pocie czoła pracuje kolega pana Tomasza. Kolejna propozycja polska i po polsku, co bardzo mnie cieszy. Prośba od Krzyśka dla Janowa Lubelskiego i redakcji. Ted Nemeth i Richard Bundy. Tobie najlepsze jest, co budzi mój wstręt. Przyszedł już czas, żeby to zmieniło się. Biorę twą dłoń, więc nacinam spokojnie. Chyba cię nie boli, bo ta krew płynie o mnie. Uśmiecham się skromnie, tu jest jak na wojnie. Lufa wymierzona we mnie, ty za spust ciągniesz. Widziałem problem, lecz tylko oka kątem. Świetne rozwiązanie, mała, dam ci śrubokręt. Śruby do trumny, jestem z ciebie dumny. Umiem się uśmiechać, ale chodzę wciąż smutny. Jestem piękny jak sen. Każdy zna tę historię, nazywam ją ojcem. Rzucił we mnie szkłem, czułem się potem potwornie. Mówił ty i ja, pokonamy nawet lwa. Niestety ten lew dawno już nas zeżarł. Jestem piękny jak sen. Autopromocja. Myślano o nich ludzie bez historii, bieżeńcy. Ponad 100 lat temu wrócili z Rosji po kilkuletniej wędrówce. Wracali, by osiedlić się tam, skąd wcześniej uciekli, na Podlasiu, terenach Chełmszczyzny czy Wileńszczyzny. Propaganda spowodowała, że w głąb carskiej Rosji w 1915 roku wyjechały prawosławne rodziny z zachodnich guberni imperium. Dlaczego pamięć tego wydarzenia wpływa na naszą współczesność? Rozmawiać będę w klubie Trójki z Anetą Prymaką Oniszk. Posłuchamy też ważnego reportażu Ludzie z podobną historią. Zapraszam najserdeczniej. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej masz. Serduszko puka w rytmie cza, cza. Ale

jako takie industrialne piękno, czy raczej taki obiekt? Nie pierwszy obiekt, który robię, nie? Na co dzień mam firmę, która się zajmuje w ogóle renowacją starych obiektów przemysłowych. To jeszcze nasze wnuki to będą oglądać, natomiast kopalnie, które w latach 90. powstały, są rozwierane. Także żal by było to zniszczyć, zdewastować. Naprawdę kawał historii. Żal odczuwa nie tylko pan zabezpieczający szyb Krystyna, ale także bytomski architekt. Paradoks, który w przypadku Bytomia łączy się z tym, że jednak to miasto powstało i podkopowane było tymi niemieckimi, polskimi, śląskimi perlikami. Powstało ze względu na to, co miliony lat temu ugruntowało się pod naszą warstwą humusu. I de facto to spowodowało rozkwit tego miejsca. Warstwa humusu, ciekawe, a dla wielu z nas zapewne zaskakujące słowa. O co w nich dokładnie chodzi? Dlaczego warto odwiedzić i przyjrzeć się szybowi Krystyna? O tym Anna Dudzińska opowiedziała w cyklu Dobrze zaprojektowane. Ale na stronie podcasty polskieradio.pl, na polskieradio.pl/trójka i w naszej aplikacji, a także w wielu serwisach streamingowych, znaleźć można nie tylko tę, bo znacznie więcej fascynujących opowieści o budynkach, ich przeszłości i tym, czym zachwycają najbardziej. Polecam Dobrze opowiedziane, dobrze zaprojektowane Anny Dudzińskiej. Michał Nogaś, do usłyszenia. Aha, audycja na antenie w środę o 11:30. Zachęcamy do słuchania zarówno w najbliższą środę, jak i do tego słuchania archiwalnie, bo te wszystkie skarby ukrywają się oczywiście na naszej stronie. Ale to na później. Na razie czekamy na Państwa muzyczne zgłoszenia. Kolejne z nich, telefoniczne, z pewnością trochę Państwa rozrusza. Dzień dobry, mam na imię Ania. Chciałabym zamówić utwór Queen Under Pressure dla wszystkich słuchaczy Trójki, której jestem fanką. Slashed and torn. pressure. Under pressure. Pressure. To oczywiście nie tylko Queen, ale także niezapomniany David Bowie, Under Pressure. I bardzo znany muzyczny motyw, wykorzystany m.in. w utworze Ice Ice Baby. No to dla kontrastu teraz coś ze świata rapu. Tym razem prośba mailowa od pana Adama, który pisze tak. Dzień dobry, w ostatnich dniach w waszej audycji usłyszałem stary kawałek jazza i dzisiaj to ja postanowiłam napisać z prośbą, bo ten kawałek mi się przypomniał, a na pewno sporo osób albo pobuja się do niego, albo zrobi mu lepszy dzień. A chodzi o Tupaka, Do For Love. Oh, Tupac i Do For Love. Jak napisał pan Adam, coś do pobujania, coś, co może zrobić lepszy dzień. I faktycznie właśnie tak to działa. No i są państwo bardzo czujni, bo w trakcie, kiedy utwór Tupaca wybrzmiewał na trójkowej antenie, napisał do nas pan Wiktor. Pojawił się temat samplowanego Ice Ice Baby, to ja podpowiem, że w Do For Love pojawia się sample z utworu What You Want Do For Love Bobiego Caldwella. I o ten utwór właśnie proszę. No właściwie, czemu nie? Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Tried everything, but you don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the daze from your love, you see. Can't let go. I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Takie to klasyczne, soulowe, piękne dźwięki wybrzmiewają na trójkowej antenie dzięki uważności trójkowych słuchaczy. Panu Wiktorowi bardzo dziękujemy za tę propozycję. Przypominam, że aż do 15 zbieramy Państwa pomysły pod adresem ukf@polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. No to sprawdzamy, co na naszych liniach telefonicznych się dzieje. Z tej strony Mikołaj Stefan. Chciałbym zamówić piosenkę Lana Del Rey, Carmen, dla swojej siostry Kingi. Darling, darling, doesn't have a problem lying to herself, cause her liquor's top shelf. It's alarming, honestly, how charming she can be. Fooling everyone, telling mom she's having fun. She says you don't wanna be like me, don't wanna see all the things I've seen. I'm dying, I'm dying. She says you don't wanna get this way, famous and dumb at an early age. I'm lying, I'm lying. The boys, the girls, they all like Carmen. She gives them butterflies, but to call to lies. She laughs like God, her mind's like a diamond. Radio tonight, she's still shining like lightning. Oh, like lightning. Carmen, Carmen, staying up till morning. Only 17, but she walks the streets so mean. It's alarming, truly, how disarming you can be. Eating soft ice cream, Coney Island queen. She says you don't wanna be like me, looking for fun, getting high for free. I'm dying, I'm dying. She says you don't wanna get this way, street walk at night and a star by day. It's tiring. Girls, they all like Carmen. She gives them butterflies, but to call to lies. She laughs like God, her mind's like a diamond. Radio tonight, she's still shining like lightning. Whoa, like lightning. Baby's all dressed up. Lana Del Rey z dedykacją dla siostry. Co ciekawe, to jest kolejna siostrzano-braterska dedykacja w dzisiejszej poczcie. A o utwór Lany Del Rey prosiła również dzisiaj pani Sara. Przy kompozycji West Coast poznała się ze swoim narzeczonym. No, takie historie bardzo, bardzo lubimy i oczywiście życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Z pocztą wracamy po godzinie 14, a zanim serwis trójki, prośba od Katarzyny z dedykacją dla jej najlepszego przyjaciela. Caesar on a TV screen, The Last Dinner Party. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit,

czas na misję bez tego ani rusz. W Carrefourze garnki nierdzewne na wagę, niskie z pokrywką, aż 20% taniej. 2,79 za 100 gramów. Oferta ważna do 7 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak szukasz